هوای گریه دارم تو این شب بی‌پناه، دنبال تو میگردم، دنبال یک تکیگاه، دنبال اون دلی که تنهایی رو میشناسه، دستای عاشق من لبریز التماسه. هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود. هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود. صدای تو میشنه تو آسمون شب، شعر تو بر میزنه با تو دل سیاهم به رنگ آسمونه، تو بغض من میشکنن شعرهای عاشقونه. هزار و یک شب من پر از صدای تو، گریه هر شب من فقط برای تو بود. هزار و یک شب من پر از صدای تو، گریه هر شب من فقط برای تو بود. هر شب من فقط برای تو بود.